महाभारत भीष्म पर्व द्वितीयोध्याय वेदव्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि का दान तथा भय सूचक उत्पातों का वर्णन। वैशंपानुवाच ततः पूर्वा परे सैन्य समीक्ष भगवान ऋषि सर्ववेद विदाम श्रेष्ठो व्यास सत्यवती सुतः भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामह प्रत्यक्षदर्शी भगवान भूत भविष्य वैचित्रवीर्यं राजानं स रहस्य ब्रवीदितम् शोचन्तमार्तं ध्यायन्तं पुत्राणां अनयं तदा। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान व्यास जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। वे उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोक मग्न एवं आर्त हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा। व्यासुवाच राजन् परीतकालास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः ते हिंसन्तीव संग्रामे समासाद्येतरेतरम्। व्यास जी बोले, राजन तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्युकाल आ पहुँचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। तेषु काल परितेषु विनियस्य भीव भारत काल पर्याय माज्ञाय मास्म शोके मन कृथा। भारत, वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। यदि चेक्षति संग्रामे द्रष्टुमेतान् विषाम्पते चक्षुर्दधानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशाम्य। राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। बस फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वहाँ होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपने आँखों देखो। धृतराष्ट्रवाच न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टुं ब्रह्मर्षि सत्तम युद्ध में तत्व संशेषेण सुनियाम तव तेजसा। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि प्रवर, मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृत्तांत सुन सकूं ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। वै सम्पानुवाच एतस्मिन् नेच्छति द्रष्टुं संग्रामं श्रोतुमिच्छति वराणाम् ईश्वरो व्यासः संजयाय वरं ददौ। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय व्यास जी ने देखा, धृतराष्ट्र युद्ध का दृढ़ दृश्य देखना तो नहीं चाहता परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, एतसे संजयो राजन् युद्धमेतद् वदिष्यति एतस्य सर्वसंग्रामे न परोक्षं भविष्यति। राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। चक्षुषा संजयो राजन् दिव्येनैव समन्वितः कथयिष्यति ते युद्धं सर्वज्ञस्य भविष्यति। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। प्रकाशं वा प्रकाशं वा दिवा वा यदि वा नृषे मनसा चिंतितम् अपि सर्वं वेत्स्यति संजयः। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में ही हो या रात में, अथवा वह मन में ही क्यों न हो, सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। नैनम शस्त्राण छेष्यन्ते नैनम बाधिष्यते श्रमः गावल गणिरयम् जीवन युद्धादस्माद् विमोक्षते। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता, इसे परिश्रम तथा थकावट की बाधा भी नहीं होगी। गवलगण का पुत्र यही संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। अहम तो कीर्तिमेतेषां कुरूणां भरतर्षभ पांडवानां च सर्वेषां प्रतिष्यामि मा शुचः। भरतश्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों और पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा, तुम शोक न करो। दिष्टमे तन्नरव्याघ्र नाभिशोचितुमर्हति न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः। नरश्रेष्ठ, यह देव का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता, अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। वैशंपायन वाच एवं उक्त्वा भगवान कुरूणां प्रपितामह पुनरेव महाभागो धृतराष्ट्रमुवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुरुकुल के पितामह महाभाग भगवान व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले, एह युद्धे महाराज भविष्यति महान क्षयः तथेह च निमित्तानि भयदान्योपलक्ष्ये। महाराज, इस युद्ध में महानंत नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। सेना गृद्धा शकाकाश्च कंकाश्च सहिता बकैः संपतन्ते नगाग्रेषु समवायाश्च कुर्वते। बाज, गिद्ध, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते हैं। अभ्यग्रम च प्रपश्यन्ते युद्धमानन्दिनो द्विजाः क्रव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनां निर्दयं चाभिवासन्तो भैरवा भयवेदिनः कंका प्रयान्ति मध्येन दक्षिणाम् अभितो दिशम्। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्ध स्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांसभक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। उभे पूर्वा परे संधे नित्यं पश्यामि भारत उदयातमने सूर्यं कबन्धै परिवारितम्। भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय उदय और अस्त की वेला में सूर्यदेव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूँ। श्वेत लोहित पर्यंता कृष्ण ग्रीवा सविद्युत विवर्णा परिघा संधो भानुमंत मवारयन्। संध्या के समय सूर्यदेव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थी। ज्वलितार्केन्दु नक्षत्रम निर्विशेष दिनक्षपम अहोरात्रम मया दृष्टम तद्भयाय भविष्यति। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया है जिसमें सूर्य चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। अलक्ष्य प्रभयाहीन पौर्णमासीं च कार्तिकीं चंद्रो भूदग्निवर्णश्च पद्मवर्ण नभस्थले। कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नीलवर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता था तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। सप्स्यन्ति निहता वीरा भूमिमावृत्य पार्थिवाः राजानो राजपुत्राश्च शूरा परिघ बाहवः। इसका फल यह है कि परिघ के समान मोटी बाहुओं वाले बहुत से शूरवीर नरेश तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। अंतरिक्षे वराहस्य वृषदंशस्य चोभयोः प्रणादम युद्धतो रात्रौ रौद्रम नित्यम प्रलक्षये। सुअर और बिलाव दोनों आकाश में उछल उछल कर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवता प्रतिमाश्चैव कंपन्ते च हसन्ति च वमन्ति रुधिरं चास्यै खिद्यन्ति प्रपतन्ति च। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से खून उगलती, खिन्न होती और गिर पड़ती है। अनाहता दंदु भय प्रणदंते विषाम्पदे अयुक्ताश्च प्रवर्तन्ते क्षत्रियाणां महारथा। राजन, दुंदुभिया बिना बजाए बज उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोकिला सर्पत्राश्च चाशा भाषा सुकास्तथा सारसाश्च मयूराश्च वाचो मुंचन्ति दारुणा। कोयल, शतपत्र, नीलकंठ, भास अर्थात चिल्ह, शोक, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोलते हैं। गृहीत शस्त्राः क्रोशन्ते चर्मिणो वाज पृष्ठता पृष्ठगाः अरुणोदये प्रदिश्यन्ते सतथ सलभव्रजाः। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल तलवार लिए चित्कार कर रहे हैं। अरुणोदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले दिखाई देते हैं। उभे संधे प्रकाशे ते दिशाम दाह समन्विते परजन्य पांशुवर्षी च मांसवर्षी च भारत। दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देती है। भारत बादल, धूल और मांस की वर्षा करता है। या चैसा विश्रुता राजन त्रैलोके साध सम्मता अरुधन्ति अरुंधति तयाप्येष वशिष्ठ पृष्ठतः कृतः। राजन, जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। रोहिणीं पीडयन्ने सस्थितो राजन् शनैश्चरः भ्रावितं लक्ष्म सोमस्य भविष्यति महद्भयम्। महाराज, यह शनैश्चर नामक ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है, इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। अनभ्रे च महाघोर स्तनितः श्रूयते स्वनः वाहनानां च रुदतां निपन्त्यत्य श्रुविन्दवः। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही है। इति श्री महाभारते परमणि जम्बूखंड निर्माण परमणि श्री वेद व्यास दर्शने द्वितीयोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड निर्माण पर्व में श्री वेद व्यास दर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।